почув, як співав диякон. «Паки миром Господу помолимось! Заступи, спаси, помилуй, пресвятую, пречистую, преблагословенную! Яко подобає тобі!» Устим басом проказував отець Танасій і сильніше махав кадилом. Ладановим і свічковим димом оповитий дід Петро. По сердешному дихати, але він терпів. Та от неначе ячмінним устюжком зашкребло щось у носі. І не дуже й голосно чхнув. «Будьте здорові!» – не забрився кинути Ясько гненний, що саме нагодився. Він прийшов до діда Петра просити, щоб той помережив йому ярмо, захопив кварту горілки на Могорич, а потрапив на святе таїнство Єле Освящення. «Скорий заступлені, Христе, скороє, свише покажи посіщення страждущому рабу твоєму, ізбави от недугов і горьких болезней, єдине чоловіколюбче», – виголошував священник. По цьому дужим голосом заспівав диякон. «Святий Боже наш Ісусе Христе, не накликай смерті в дом сей, і зціли грішного раба твоєго Петра Тура, позбав одне дух, тіло його і душу силою дійством своїм навіки вічні». Дід Петро дико виряченими очима дивився на вогонь. Данило позиркував через голови інших на свого діда, якого любив, не плакав, а з очей самі собою бісером текли сльози. З перехнябленої свічки Данилової нефеофанів сподейський одяг, тонкий як нитка з білої вовни цівкою, стікав розплавнений тягучий віск. Ясько стояв на порозі, недоречно обмацуючи пляшку, не знав, що йому робити. Панотець покосував на нього, і гнений зірвав з рудої, як полум'я голови бриля, зачепивши і піднявши до гори покірного нечипорового довгого вуса. І коли вляглася луна попового голосу, панотець взяв одну паличку, вмочив її в оливу, помазав очманілому, недугуючому широке воскове чоло, змахнувши недокучливу муху. Потім узяв другу паличку і на волосатих грудях намалював оливою маленький вертлявий хрестик. Деякон поморщився, кинув невдоволений позирк на голосно ридаючу бабу Христину. «Помилуй нас, Боже, все благий, все примилостивий!» Коли всі вийшли, недугуючий дід Петро попросив Данила, щоб вивів його на свіже повітря. Допомагав Ясько гненний, кажучи, «Не люблю я на виболілих мерців дивитися, от коли чоловік живе та і помре, коли ще кров на мертвому лиці грає, тоді на нього й дивитися оприятно. Куди ж нам діда Петра?» Посадили на широкій призьбі. Дід Петро полегшено зітхнув. Ясько несміливо підступив до нього. «А я, признатися, ярмо прителіпав до вас. Сире ще важке». «Нащо?» – заплямкав дід Петро. «Щоб помережили. Забрати чи як?» – допитувався. Недужий чоловік, намагаючись утямити, чого від нього хоче Ясько, довго мовчав і нарешті видавив з глибини грудей, як з пересохлої бочки. «Хай буде!» Не встиг отець Танасій за труди праведні пропустити й цівочки, як у двір нечіпорів заїхало три козаки. «Чи я до пажика під горою?» – спитав один. «Діда Петра», – вступив Данило до спішених. Молодий козак, високо задерши голову, щоб глянути в лице здоровенному парубкові, позадкував. «А де ж він?» Удаючи спокійного, спитав той самий козак. «Недугує, а зсоборував старого», – втрутився отець Танасій, невдоволений з того, що так невчасно обірвали йому смачну з горілкою трапезу. «Недугує», – козака збито з пантелику. Він не знав, що далі робити. «Істина заголю», – авторитетно підтвердив отець Танасій і звернувся до Нечипора. «Чадо нерозумне, наливай гостям богоугодним по цівочці». Козаки переминалися з ноги на ногу, перезиралися. «Пийте, гостеньки, пийте!» – припрошувала баба Христина, подаючи по кухлю міцної горілки. «Ех, була не була, хіба ми не козаки?» – підбив шапку один і взяв келих. Не відстали і інші. Данило не пив, передчуваючи щось недобре. Отець Танасій з деяконом посунулись подвір'я, наспівуючи пречиста діво, радуйся, Маріє. Плутуючи язиком, один з козаків найтверезіший витяг папір із шапки, почав читати. «Що, що?» – не розшолопала баба Христина. «Бути цього не може, Петро своїми руками дуби поробив, який божич!» «Полковник, мамо», – серйозно пояснив підпилений Чіпір. «Полковий суд настановив забрати усю пасіку, бо один дуб з його пасіки вкрадено, і на ньому познака є божич». «Нема там ніякої познаки, Петре!» – нагукала баба Христина. Отець Танасій от хвіртки гукнув: «Чадо нерозумне, не заважай одужувати чоловікові!» І затяг голосніше: «Пречиста діво, радуйся, Маріє!» «Ану, гайда на пасіку!» – накинув на голову густо плетену з кінського хвоста сітку Данило. «Там побачимо!» – пішли гродами. Козаки вели коней в поводу. «Покажіть познаку!» – хвилювався Данило. Козаки нагиналися до кожного дуба, придивлялися, не бачили. Бджоли хвилювалися хмарками, літаючи над прихмілілими козачими головами. «Нема тут ніякого напису!» «Є напис!» Вигукнув сотник, який приїхав тільки для того, щоб показати козакам, де стоїть мічений вулик. «Де?» – гнівався, ледве стримуючись, Данило. «Ага, це ти, голубе, що вухо! Показуй!» – гаркнув так, що сотник одразу присів і ткнув пальцем. «Ось!» Данило, не тямлячи себе, одіпхнув сотника так, що той тричі клубком перевернувся, нагнувся сам. Прочитав. «Божич, я тобі покажу шаблю, я тобі покажу, доби красти!» – репетував сотник, але не підходив, стояв на віддалі. «Покажеш? Подивись!» – підняв сухого, як перець, вулика і пожбурив на сотника. Короткі літні ночі, насичені втомливою роботою, довжелезні теплі дні. Але молодим і після тяжкої праці не спиться в такий час. Зимову пору збираються вечорами у варки, шиють, вишивають сидівчата, а хлопців змушують коноплі м'яти, виминають кострицю одразу після терниці. Та зараз літо, а в літні теплі вечори, і в хаті не всидиш, і в клуні не заснеш. Солов'ї, зорі, місяць, як діжа, садочок вишневий, як ти всидиш? І не лишень молодих, а й одружених на гульбище тягне. Ходімо, Феофане, дівчат поколошкаємо, поспіваємо. Запросив одного вечора Данило брата. Не хочеться. Та дівчат путніх у селі нема. Одні в пані Аделаїди на службі. А Момотова? Чи не дівка? Це нічого, але когось набачив уже, під'южував Данило. Не думав про це. А коли одружуватись доведеться, то не інакше, як на попівні. Ти он про себе подумай, старший же ти, пора. У мене є на прикметі. Данило пожартував, це було видно. Варка для тебе застара, а дочка її замолода. А більше в тебе нікого нема. Що ти плетеш, вони ж сусіди. Бо бачу, як вони біля тебе впадають, голіафи. Кинь, брате, марничку городити, то не про нашу честь. Варка, правда, не така вже рів на 6 старша. А дочка молодша, ледь не наполовину. Так уже й наполовину. Ого, ще чого доброго. А ти Степаниди не знаєш? Якої ще Степаниди? Зацікавився Данило. Внучка отієї знахарки, баби-домахи, що до матері приходить. Внучка? Слухай, Феофане, давно я хотів тебе спитати. Ти це назвав голий Яфе. Що це таке? Чого голий? І на річці його тут. Ну, на річці я таки голий був, а тут? І взагалі, скажи мені, чому вас у Києві вчать, в академії? Феофан посміхнувся. Не голий Яфе, а Голіаф Велет. То ти мене хвалив чи гудив? Феофан зареготав, Данило знітився. Ну, добре. А вчать чому ж? Богослов'ю там вчать. Інфіму. граматику, піїтику, риторику, синтаксиму і фізіологію. Данило розщепірив рота, ніби позіхав. Ух ти, слова які! Тоді вчи мене грамоти. Я швидко доберу, що й до чого. Хочу і вночі бачити, щоб татарів не прогавити. Як часом у наші степи припруться. Так я кажу істину. Вчи. Я все знаю, читати і писати вмію, а в грамоті нічого не шолопаю. Слухай, голий Яфе, оті професори, що грамоти тебе вчать, такі самі люди, як і ми з тобою. Такі самі. А що ж вони їдять чи п'ють? Дивовижа ти, а не чоловік. Те саме, що й усі люди. Ну, не зовсім те. Філософійському професору на день відпускають 2 ока пива. А на інших по оку. Муки пшеничної, на булки і на галушки. Не треба, вчи. А чого їм не однакову кількість пива дають? Понеже не всіх учителів равен єсть труд. Того раді і мзда не равна. Но по пропорції труда жалованнє. Нічого не розібрав. Це вже учення почалося. Почалося, зареготав Феофан. Піду краще до дівчат. Понеже не всіх учителів равен єсть труд. За Данилом зайшов Павло Павло, і вони удвох подалися на гулянку. Про яку це Степаниду брат мені казав? По дорозі Данило спитав Павла. І не кажи, і не говори. А що? До голови не дівчина, а сама краса. А чого ж вона в село приходила? Та не встиг Павло розповісти про дівчину, як налетіла юрба хлопців і дівчат. Загомоніли, напнули небо веселим щеботом, потім затягли пісню. На вечорниці приходили інколи молоді чоловіки з жінками або і без них. Назиркували за старшими і підпоробочі та дівчата-підлітки. Цього разу до гурту прилаталися підпилий Матвій з Марією і Ясько з Євгою. Трохи далі стояли Кузьма і Ганка. Варка привела Феофана. «Розступись!» – тяг за собою до танцю Марію Матвій Рослий. «Ходімо ми, Яську, діточки сплять, старшенький за ними нагляне, коли...» Павло чув, як віднікувався Ясько. «Ходім за мною!» Варка з Данилом, Матвій з Марією, Павло з Євгою, Феофан з Левандиною, устя Момотиха витягла Яська. Танці почалися. Люди шаленіли, земля двихтіла –